fedeli, all'ico e dito ciò che tu mi abbi su mandal, se pag ma mahaera, pa pa hiram ko sa iyong aking dalawang mata para malaman mo kung paano kita nakikita, maging ang puso ko sa'yo para maramdaman at mabura ang mga agam-agam na hindi kailangan. Hindi sumandal sa pagmamahal. Ang pag-ibig ko ay di bulag, papahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata para malaman mo kung paano kita nakikita, maging ang puso ko kapalit ng nasa sa'yo para maramdaman nilalambay. Buburahin natin ang mga di kailangan pa. Papahiram ko sa iyo ang aking dalawang mata.